سینەما بوو ئێزابێل لە سەرگردەکە بکەوێتە خوارەوە بمرێ. لە هەمان کاتدا سباستیان زۆر دڵخۆش بوو بە دەستماڵەکەی دایکی، بەڵام بەداخەوە قەدەر نەهێشت بە یەک بگەن، چونکە دایکی لەگەڵ تیپەکەی کارلۆس چوونە شارێکی دیکە. لەگەڵ ئەوەشدا سباستیان بێهومێد نەبوو، بەڵکو بەردەوام بوو لە گەشتەکەی و دڵنیا بوو لەوەی کە بە دیداری دایکی شاد دەبێتەوە. کوردی خۆم ڕابستە، تازە کار لە کار ترازە، ئازاری خۆت مەدە. سبستیان، نیگەرانمە بە کوڕی خۆم، هەرکە گەیشت نەجێ ئەوە تەلەفۆنێک بۆ بەڕێبەری وەزیەکە دەکەم. دڵنیام ئەو ئاگای لەبێڵ دەبێت. دەی سبستیان، با بچین دانیشین. دەمەوەڕە، وا باشترە بۆ خۆمان ببینە برادەر، خۆت مادوومەکە. ئەم زنجیرە بە باپیریشت نابسێ. فەرموو سەبەستیان، پارۆ نانێک بخۆ. زۆر سپاس، هیچم پێ ناخورێ، من بوورە. ئەدی تۆ پوچی؟ بەرز لۆرا، تۆ بڵێ بێل سەلامەت بێ؟ ئەمن دڵ نیەم، بەڕێوەبەری وێستگە باش ئاگای لێ دەبێ. کوڕی خۆم نیگەران مەبە. ئەدی کوڕی خۆم نیگەران مەبە، بەبێ گومان بێڵ هیچی بەسەر نایەت. زۆر باشە، گەیشتین. سوباسیان، راوەستا. تکایە ئەگەر شتێکی نوێ هەبوو خەبەرم بدێ. تێگەیشتم، با پەیوەندیمان هەبێ، باشە؟ پێم بڵێ بیل چۆنە؟ کاکە جیان، هەر ئێستا قسەم لەگەڵیان کرد، بەداخەوە برادران دەڵێن هیچ سەگێکمان نەدیوە. داوای لێبوردن دەکەم. نەخێر، شتیوانە بێ. شەمەندە فەرەکە 5 دەقە زووتر گەیشتووە و هیچ سەگێکیان لەوێ نەدیوە. سباستیان، ڕاوەستە، ڕاوەستە. کوڕی خۆم، غەم مەخۆ، هێمن بە. نەخێر، دەبێ بڕۆم، لەوانەیە بێ ڕۆیشتی بێ خوارزگار کردبێ. کوڕی خۆم، ئەمڕۆ شەمەندە فەر ناسێتە ئاوێ و ناتوانی بێیەوە. ها؟ چی؟ شەمەندە فەری لێ نیە؟ ئی کابرا، ئاگادار بە زنجیرەکە دەپچێنێ. ماکەلە جگە خەڵمە. ئای بەجۆنێت. زۆری لاکردی. والله بابا سگچی بهیزا آره والله کس بارد دایی بچگوله آرتلو آرتلو لگل توما آرتلو آره والله آره آره ها ورکا امسا گورا زور تو رایا باور تان هبی وچی چایو خوی پر ازگاری لما رکانده که بای هونکا چه نرخه که دیاری رکا بابا والله کس باری پینا دا مارتلو وریا بسنجی یک دا چنه ها پیشمه بردن ای مارتلو راوستا جنابی پولیس او توی امساگا گوره ایدل چوه بوا گورم امساگا هی خوما کد خوی دو مکابره چی گندشین تا بومی بخیو بکا استاش لیم برگرتو تا وادیارا گرفته چی زور لگل امساگا هیا نخیر قربان ایز گرفته کم نیو دمه بیفروشه نابه بیفروشی تاوکو پولیس لفایل امساگا دل نیانه بی چی فایلو زانیاری؟ امساگا زور بساگا هارو درنده که دا چهو کتومت هوا ساجی هارو درنده؟ نخیر امساگا هارو درنده نیا به هر حال نابه بیفروشی دمیوی دل نیابم بزانم امساگا سپی هارکه یا نا اگر بیفروشی و دست جیر دکم نه نخیر گورم شتی وامکا دنگ دانیشا سبایدت با مشاره چی دی با پاره چی خیالی ده فروش موا هر جیس ام حلاله چیز خوب نادم ها تگشتی؟ تگشتی اصلا؟ بیدنگ بانیم بطو پینم سبسیان و باشه خوارنکه همه بخوی سبینی شمنده فرده و برو تا اوکات هیچیت پی نکری ها؟ اوه دنجی بلا سبستان راوستا چی؟ توش خود لی نکوه وانیا؟ دی با دعا با بل بکنو بپاره نوا تا وکو سلامت بیوی چی بسر نید خدای جان بگوره خود یارمتی من بده خلچی نور نداره تنوک مرتلو آوردی با فریای کمین فریام کابل ایا آوار فریام کابل دی بیال یارمتیم دا جیر بوم او نتوانم بیما داره دی اتکاده کم خیرابا سوبا اگر نخانو که بسرم دادم خیر دی بیال فریام کابل بسرم دادم خیر بیال فریام کابل دی خیرابا بیل دی بیست سلامت مارتلو تو لچون داری امن لیرم گورم زونه قاله که بیرم دی که بیر وشویت شو ساگه که گورم ساگه که چی؟ گوته چی؟ پیم بله ساگه که چی بو؟ گورم ساگه که مرچی من نیا بلکو لوهست گی سانتوز دلمن دالکم زود کردو لیو سانت چی؟ لمن دالک؟ نویشت سباستیانا تکادکم گورم ساگا که بدن او پی بلین مارتلو داویلی بردن دکا گوتد من دالکا نویشت سباستیانا؟ بله ساگا کش نایی بیلا؟ بله گواتا خویتی ساگا داوه کراوکیا ساگا هارو درندکا نخی گورم اما هارو درنده نیا او ساگا هولی دادا زنزیره که ملی ببسینه بایا نوی لیگرن خوی درباز که گورم، او سگه کلوه یا دای خراکم بابچین دست جیری کن حتا لدست ما رزگاری نبوا بل خود رزگار که تکه تقیلی مکان ده به هرکی کم شمن ده فرهاد برویم تا بیل بدوزی نوا بیانی تان باش بیانید باش سباستیان به شمن ده فرک را دگم وانیا نخیر بداخو شمن ده فرک ایج نکا چی؟ چون که به هوی باو باران و رشبه و پردکه تیک چوا کواتا شمن ده فرک نتوانی بروا نخیر چکار ساته که خواه جد گورم گورم شمن دفرکه دید ها دید نه خیر تا چند روشه چی دینات لبر چی نازانم چون که پردکو تونیلکا رو خواهن لوانه حفته چی دی بید لوانه منگه چی دی لوانه ارنیت نتوانم چی دید تاوره بکم گورم سودی نیه باو بارانک زور بهیز بو امش هر ست سال یک زارک روده داد هی کورمندال با چوه دا چی؟ پوچی با اوی بگ دو زینوه ده بی بی پیان بروین بگو من بیلیش لدو ایمه ده گره هی نه توانی با پیان بروی چونکه شوه نکه زور دوره بگره و هرچند او شاره که بله بو زور دور بو بلام سباستیان بریاری ده با پی بروات للایشی دی که سباستیان نیده زانی بیل هلا تو خوی درباز کردوه.